Hoofdstuk 5. In de Witte Zwaan. Theory duwde de deur open en stapte binnen. In de gelagkamer bevonden zich niet meer dan 10 mensen. De meesten zaten te eten. De oude man stond bij de tapkast te praten met de waard. Toen hij Theory zag, kwam hij, gevolgd door de waard, naar hem toe en zei: "Ik heb onze maaltijd al besteld. Alleen zul jij voor ons beiden moeten betalen." "Natuurlijk," zei Theory. "Irwin heeft nooit geld bij zich," zei de waard lachend. "Nee," zei de oude man, die Irwin bleek te heten. "Ik heb het niet nodig." Even later zat Theory tegenover hem aan een tafel in een donkere hoek van de gelagkamer. De waard bracht hun het eten. "Dat het je mogen smaken," zei Irwin. Theory keek hem aan. Irwin was een baardige oude man die er nogal armoedig uitzag. Zijn ogen waren echter vriendelijk en verstandig. "Ik dank u wel," begon Theory. "Ach stil, ik heb nog niets gedaan dat mij moeite heeft gekost en dus dankwaard is." "Waarom helpt u me eigenlijk?" vroeg Theory. Maar Irwin schudde zijn hoofd en zei: "Laten we eerst eten en dan praten." Theory wilde echter niet gaan eten voordat hij wist wat er precies met Piak was gebeurd. "Hij kwam uit het stadhuis naar buiten rennen," vertelde Irwin. "Hij viel bijna van de trap en de wachters waren te verbaasd om hem tegen te houden. Toen je vriend het plein oprende, kwamen meer krijgslieden naar buiten. En de burgemeester volgde hen en riep: 'Pak hem, neem hem gevangen.' Wel, het was een hele beroering op het plein. Je vriend rende tussen alle kramen door met de krijgslieden achter hem aan en ze gooiden een heleboel koopwaren door elkaar. Ik heb niet gezien hoe de krijgslieden de jongen gevangen namen, maar later zag ik ze met hem naar het stadhuis terugkomen. Ze namen hem mee naar het kachel onder het stadhuis en daar zal hij nu nog wel zitten." Hoe zag Piak eruit?" vroeg Theory. "Oh, verfrommaaid. Zijn kleren waren gescheurd, maar hij toonde geen angst." "Ik moet hem bevrijden," zei Theory. "Dat moet. Maar hoe?" "Daar zullen we na het eten over denken," zei Irwin. "Je bent niet alleen in deze stad. Ik wil je helpen en er zijn nog meer mensen die dat willen. Waarom nam de burgemeester jullie eigenlijk gevangen?" Het antwoord op deze vraag werd Theory bespaard, omdat er 2 mannen binnenkwamen door een deur naast de tapkast. Het waren Ardok en zijn knecht. De landeigenaar keek de gelagkamer rond en zei: "Goedenavond." Irwin groette hij nog eens speciaal en toen viel zijn oog op Theory. "Wel," zei hij wat verbaasd, "daar is Martijn." Hij kwam op hun tafeltje toe. Zijn knecht volgde hem. Theory stond op en zei: "Goedenavond, heer Ardok." "Blijf zitten," zei Ardok. "Smakelijk eten." Hij schoof een stoel aan en ging bij hen zitten. De waard kwam aanlopen en vroeg wat de heren wilden eten. "Wilt u uw maaltijd hier hebben?" vroeg hij. "Als zij het goed vinden," antwoordde Ardok met een knikje naar Theory en zijn metgezel. "Natuurlijk," zei Irwin. "Dank je," zei Ardok. "Ga ook zitten, Dierik," sprak hij tot zijn knecht. De waard nam zijn bestelling op en ging weg. Toen keek Ardok Theory aan. "Waar is je vriend?" vroeg hij. Theory aarzelde met antwoorden. "In het kachel onder het stadhuis, nietwaar?" vervolgde Ardok. "Hebben jullie de burgemeester op zijn tenen getrapt of op een andere manier beledigd?" "We hebben niets gedaan," zei Theory. "Niets gedaan? Dat is wel heel weinig om voor gevangen genomen te worden. En dat beweert nooit eerder een Dangriaag te zijn geweest." "Dat zijn we ook niet," zei Theory. "Het is de eerste keer dat we de burgemeester ontmoeten." "Is het waar?" zei Ardok. "Dan zullen we wel hopen dat het ook de laatste keer is geweest. En hoe moet het nu met je vriend? Dit is een mooie zaak." Theory merkte dat de anderen in de gelagkamer nu ook met nieuwsgierige blikken naar hem keken. Hij voelde zich niet erg op zijn gemak. Ardok merkte dat wel, want hij zei: "Oh, wees niet bang dat iemand hier je zal verraden. Je bent hier in de Witte Zwaan, al zegt dat je waarschijnlijk niets. De dienaren van de burgemeester zijn hier al geweest. En als ze nog eens komen, zal de waard je wel een schuilplaats wijzen. Is het niet zo?" vroeg hij aan de waard, die juist het eten kwam brengen. "Zeker, zeker," antwoordde deze. En zich tot Theory wendend, zei hij: "Je doet mijn maal niet veel eer aan, jongeman. Je maakt je zeker geen zorgen." "Ja," zei Theory, "om Piak." "Is dat je vriend?" zei de waard. "Nou, Irwin weet misschien wel raad. Of Ardok." "Misschien," zei Ardok. "Breng ons maar wat wijn, dan zullen we erop drinken." Toen de waard weg was, boog hij zich naar Theory toe en vroeg zacht: "Wie ben je?" "Wie ik ben," zei Theory. "Martijn heet ik, dat weet u toch?" "Wat doet de naam er nu toe?" zei Irwin. "Oh, het is mogelijk dat je Martijn heet," zei Ardok. "Maar je bent niet die je voorgeeft te zijn. Je bent geen jongen uit de bergen zoals je vriend Piak. Je komt uit een andere streek en je hebt in andere kringen verkeerd. Je manier van doen zou die van een edelman kunnen zijn. Je rijdt paard als een geoefend ruiter en de burgemeester zal wel zijn redenen hebben je gevangen te willen nemen. Wie ben je?" De waard bracht een fles wijn en pas toen hij weer weg was, gaf Theorie antwoord. Ik kan u niet meer zeggen dan ik gezegd heb, zei hij. De burgemeester heeft misschien wel een reden om mij gevangen te willen nemen, maar hij zal die reden aan niemand vertellen, denk ik. Nee, en ik zal het ook niet doen. Ik kan en mag niet zeggen. Zo, zei Ardo kortaf. Hij maakte de fles open en schonk de glazen vol. Zij zijn vreemdelingen, zei Eruwen tot hem. Maar ze kwamen niet zomaar naar Dangria. Ze hebben een doel. Juist, antwoordde Ardok. Er komen niet vaak reizigers zomaar van het oosten naar hier. Maar wat hebben zij te maken met onze zaken? Deze Martijn zegt dat hij de burgemeester nooit eerder heeft ontmoet. Dat is ook zo, zei Theory. Hij liet ons bij zich komen. Ja, zei Ardoks knecht. Hij nodigde ze uit, dat weet ik. Eerst deed hij heel vriendelijk, vervolgde Theory. Hij noemde ons zijn gasten. Maar toen wilde hij ons tegen onze zin in het stadhuis houden. En je vriend ontsnapte, zei Ardok. Hij rende het plein op, terwijl hij iets riep. Wat riep hij ook alweer, Dierik? Ik heb hem, antwoordde de knecht. Dat riep hij. Wat had hij? Vroeg Ardok. Niets, antwoordde Theory. Piak moet vrij. Hij wilde alleen mij helpen. Hij keek Ardok en Eruwen beurtelings aan. U hebt mij al geholpen, zei hij. Kunt u me ook daarbij helpen? Me raad geven misschien? Ik ben een vreemdeling in Dangria. Ik meen te begrijpen dat u niet veel met de burgemeester op hebt. Waarom? Nu gaat hij vragen stellen, zei Ardok tot Eruwen. Zelf is hij zo dicht als een pot. Maar Eruwen zei, het is waar dat velen hier in de stad in de burgemeester een vijand zien. Ik heb het altijd zo gevoeld. Met hem is het kwaad in Dangria gekomen. Hij is vergeten dat hij alleen maar burgemeester is en de stad bestuurt in zijn koningsnaam. Hij handelt als een zelfstandig vorst, naar eigen willekeur. Sinds de twist tussen de twee prinsen komen hier niet vaak ridders meer die een wit schild dragen. Die moeten nu waken in het zuiden. Maar er zijn mensen die niet zonder hun toezicht kunnen. Ach, viel Ardok hem in de reden. Daar weet Martijn allemaal niets van. Jawel, zei Theory. Wel wat. Ik weet van uw nauwe zonen en de strijd met Evilan. Met Evilan is het wapenstilstand nu, zei Dierik. Dat wordt gezegd, zei Eruwen. Het is te hopen dat Unauwe's ridders weer gauw hier zullen komen en dat de burgemeester zal worden afgezet. Nu draaf je weer door, Eruwen, zei een man aan het tafeltje naast hen, die blijkbaar het gesprek had gevolgd. Ah, sommigen geloven me nog niet, zei Eruwen, terwijl hij opstond en de gelagkamer rondkeek. Ze zijn alleen boos op de burgemeester omdat hij niet rechtvaardig is of omdat hij te hoge belasting heeft. Zelfs hier, in de Witte Zwaan, zijn nog mensen die het gevaar niet willen zien. Gevaar? Riep de man aan de tafel naast hem. Gevaar? Ik mag de burgemeester en zijn vrienden niet, maar ik ben niet bang voor ze. Eruwen paraat soms net alsof de vijand morgen voor onze poorten zal staan, zei de ander. De vijand is onder ons, sprak Eruwen, bijna plechtig. Past op, allen hier. Wat vandaag nu weer gebeurd is, moet ons te denken geven. Sinds wanneer worden vreemdelingen, ja gasten, hier zo behandeld? Aller ogen richten zich op Theory. Maar wat doen deze vreemdelingen hier, vroeg iemand. Ik begrijp er eerlijk gezegd niet veel van. Theory voelde dat iedereen een verklaring van hem verwachtte. Hij stond ook op en zei, eerlijk gezegd begrijp ik er ook niet alles van. U bent ontevreden over uw burgemeester. Waarom doet u er dan niets tegen? Wat doet een handjevol mensen tegen velen, zei de man aan de tafel naast hem. Dat is onzin, zei Eruwen. Er zijn veel ontevreden hier en dat weet je best, Doalwen. Jullie zijn te lui, te laf, te lauw. Dat laat ik me niet zeggen, riep Doalwen. Jij predikt opstand, Eruwen, en dat is gevaarlijk. Ik zou een andere burgemeester verkiezen, maar ik wil niet opstaan om hem met geweld te verjagen. Koning Unauwe zou dat afkeuren. Koning Unauwe wenst rechtvaardigheid in zijn rijk, sprak Eruwen. En hij zal luisteren als wij daarom vragen. De koning heeft wel wat anders aan zijn hoofd, zei Doalwen. Misschien wordt binnenkort vrede gesloten met Evilan, zei de waard, terwijl hij een stoel bijschoof en ook ging zitten. We dwalen af, zei Ardok, en hij keek Theory aan. Deze keek rond en vroeg, na korte aarzeling, bent u alle trouwe onderdanen van koning Unauwe en vijanden van Evilan? Iedereen keek hem wat verwonderd aan en zweeg. Ja, zei Ardok tenslotte. Maar waarom vraag je dit? Wij hopen op vrede. De gevolgen van de twisten zijn ook hier gevoeld, al zijn we ver van Evilan verwijderd. Maar nogmaals, waarom vraag je dit? Ik denk dat uw burgemeester een vriend is van Evilan, zei Theory. Of ik weet het wel zeker. Deze woorden wekten enige beroering. Alleen Eruwen zei, dat verwondert me niets. Ik heb het altijd gevoeld en gevreesd. Hoe weet je dit? Riep Ardok. Zachtjes, waarschuwde de waard. Dit is een ernstige beschuldiging die niet uitgeschreeuwd mag worden voordat we weten dat die waard is. Dat die waar is. Ik kan helaas niet veel vertellen, zei Theorie. Het meeste dat ik weet, en dat is nog weinig, is geheim. Maar het is zeker dat de burgemeester iets te maken heeft met Evelan en dat hij mijn vriend en mij gevangen heeft genomen op bevel van spionnen uit Evelan. Maar er zou vrede gesloten worden, riep Doowen hem in de rede. Stil nu, riep Ardok, laat hem uitspreken. Ik kan u zeggen dat ik in het Rijk van Dagonaut ben gevolgd en aangevallen door rode ruiters, vervolgde Theorie. Rode ruiters uit Evelan, fluisterde Irwen. Ja, rode ruiters uit Evelan, dienaren van een zwarte ridder met een rood schild. Een ridder van de vorst van Evelan, mompelde Ardok. Maar wat deden die in het Rijk van koning Dagonaut, vroeg een andere gast. U bent toch niet in oorlog met het land in het zuiden? Nee, antwoordde Theorie. Ze hadden niets te maken in ons land. Ze volgden een ridder van koning Unauen. Een ridder van koning Unauen, zei Ardok. Wie? Toch niet Andomar, van Ingewel? Een ridder met een wit schild, antwoordde Theorie. Alle ridders van de koning dragen witte schilden, zei de waard. Een ridder met een wit schild, herhaalde Theorie. Hij had besloten niet te vertellen wie de ridder was en te verzwijgen dat hij door de rode ruiters was vermoord. Er was in hem immers gezegd dat hij zijn opdracht geheim moest houden en dat zou hij dus doen, totdat hij koning Unauen alles kon vertellen. De burgemeester heeft berichten gekregen uit het oosten, vervolgde hij. Naar aanleiding daarvan heeft hij bevel gegeven dat alle jonge lieden tussen 14 en 18 jaar bij hem gebracht moesten worden. Dat vertelde zijn schrijver mij. Zijn schrijver, zei de waard. Ja, hij heeft me geholpen te vluchten. Ach, zei Doowen, dan is hij toch aan onze kant. Maar waarom wilde hij al deze jonge lieden spreken? Vroeg Ardok. Theorie zweeg. Begrijp je nu nog niet dat het een geheim is, zei Irwin. Hij zocht één jongeling, of twee. Martijn weet natuurlijk waarom, maar hij mag het niet zeggen. Maar wat ik u heb verteld is waar, zei Theorie. U moet mij geloven en mij helpen. Heus, er hangt veel van af. Wat wil je dat we doen? Vroeg Ardok. Ik moet weg uit deze stad, zo gauw mogelijk. Maar eerst, en de burgemeester dan, riepen Doowen en een andere gast. Maar Piak, mijn vriend, moet bevrijd worden, ging Theorie voort. Ik kan hem niet in de steek laten. Maar hoe? Riep de waard. Kunnen we de bewakers niet omkopen? Vroeg een der gasten. Omkopen, sprak Irwen verachtelijk. Omkoperijen, is het al zo ver gekomen met Dangria. Wat wil je dan? Optrekken naar het stadhuis met ons allen en zijn vrijheid eisen. Waanzin, zei Doowen. Vechten en bloedvergieten zeker. Is het al zo ver gekomen met Dangria? Een ijlbode sturen naar koning Unauen, zei een ander. Nee, dat duurt te lang, begon Theorie. Hij kon moeilijk vertellen dat hij zelf een bode was, op weg naar de koning. En hij moest voortmaken. Maar hij kon het niet over zijn hart verkrijgen Piak in de steek te laten. Wie weet wat de burgemeester en zijn trawanten hem zouden kunnen doen. Alle mensen in de gelagkamer praten nu opgewonden door elkaar. Maar tenslotte eiste Ardok de aandacht op. Luister eens allemaal, zei hij. Het idee van Irwin lijkt me zo gek niet. Ik ben wel geen inwoner van Dangria, maar ik meen toch te weten dat niemand zonder reden en aanklacht gevangen gezet kan worden. Zo is het, sprak Irwin. Het staat in de wet. En de burgemeester heeft geen reden of aanklacht, want de reden die hij heeft zal hij niet vertellen. Is dat niet zo, Martijn? Zoiets heb je toch gezegd? Ja, zei Theorie. Als we dus naar hem toe gaan en eisen de jongen vrij te laten, kan hij niet weigeren, ging Ardo voort. Tenzij hij wel een aanklacht heeft. Of er één verzint. En als hij er één verzint, vroeg de waard, dan zijn we weer even ver. Hoe heeft hij jullie gevangen genomen, vroeg Ardok aan Theorie. Zomaar, zonder reden. En waren er getuigen bij? Zijn krijgslieden zullen heus niet tegen hem getuigen, zei Doowen. Zijn schrijver was er ook bij, zei Theorie. Hij kan getuigen dat geen van ons iets zei of deed waarvoor we gevangen genomen moesten worden. En je vriend ontsnapte meteen, vroeg Ardok. Ja, zodra hij zag dat de burgemeester kwaad in de zin had. Dan is dit een goed voorstel, sprak de waard. Straks is er vergadering van de raad. Die is altijd openbaar. We kunnen er met z'n allen heen gaan. De burgemeester zal nooit openlijk tegen de wet durven ingaan, zei Doowen. We moeten heer Dirwin vragen of hij ook komt, zei een andere gast. Hij is een man van invloed en zijn woord zal indruk maken. Heer Dirwin is de hoofdmeester van het gilde der zilversmeden, fluisterde Irwin Theorie toe. Vroeger was hij lid van de raad, maar hij heeft ontslag genomen omdat hij het nooit met de burgemeester eens was. Heer Dirwin zal in elk geval moeten weten wat deze jonge man heeft verteld, zei de gast weer, van de spionnen uit Evelan en die dingen. Ik begrijp het nog steeds niet, zei Doowen. Er zou toch vrede komen? Dat werd gezegd, zei Ardok zacht, maar hoe lang is het al geleden dat het gezantschap van de koning vertrok? Daarna hebben wij geen nieuws meer gehoord. Ik weet wel dat ridder Andomar nog niet terug is in Ingewel. Net zo min als de ridder Edwin hem terug is in Forestera, vroeg Irwin erbij. Zo gauw gaat dat niet, zei Dolwen. Evilan is ver. Maar er is ook geen bericht van hen gekomen. Geen goed, geen kwaad, niets. Er viel even een stilte. Theory herinnerde zich nu dat hij de naam van ridder Andromar eerder had gehoord. Hij was evenals Edwin hem van Forestera bij het gezelschap geweest dat door koning Unau naar Evilan was gezonden. Het was zeker dat er iets mis was gegaan met de onderhandelingen over vrede. In de verte klonk klokgelui. Hoor, zei de waard, het is de slag van het achtste uur. Over een half uur begint de vergadering in het stadhuis. Laten we dan gaan, zei een der gasten. Ik zal met heer Dirwin gaan spreken. Over een half uur hoop ik met hem in het stadhuis te zijn. En ik zal spreken tot iedereen die ik zie, zei Irwin. Allereerst naar het marktplein. Daar zullen we nog vele mensen vinden. Ga je mee? Vroeg hij Theory. Ja, zei deze. Hij keek de mensen in de gelagkamer aan en voegde eraan toe. Ik dank u voor uw hulp. Doe dat straks maar, zei Ardok. Kom, we gaan.